Și cum e natural, în păsărava, îți spui că te-ai cătărat. Sau dacă vor da nu para. Și cum e natural, în păsărava, îți spui că te-ai cătărat. Sau dacă vor da nu para. Și cum e natural, Jo dobro, però no és que tractes, és que té un ull totalment descompensat.